Hayırlısı olsun inşallah. Kazanamadığından sonra zikir varmadır. Allahu alem. Allahu alem. Allahu alem. Kaza namazından sonra zikir var mıdır? Allahu alem. Ama yaparsan bir şey olmaz. Çünkü farz namazından yaptığın sonradır. Yani kaza yaptığın, evet, olabilir. Olabilir. Olabilir.